लड़की I tell you नखरे वाली सुन ले तू आज की लड़की I tell you नखरे वाली सुन ले तू ना मैं पूछूं how are you ना मैं बोलूं how do you do अभी यही मैं कहता हूं How are you?